NRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Om Nederland van het gas te krijgen is het goedkoper om collectief een warmtenet aan te leggen dan dat elk huishouden een eigen warmtepomp installeert. Door ruzie over de kosten gebeurt dat te weinig, blijkt uit een steekproef van bureau Berenschot. In Iran zijn de lichamen geborgen van de helikoptercrash waarbij gisteren de Iraanse president Raisi om het leven kwam, samen met de minister van Buitenlandse Zaken en nog 7 anderen. In Iran zijn 5 dagen van nationale rouw afgekondigd. De 63-jarige Raisi was een hardliner en was mede verantwoordelijk voor mensenrechten schendingen en de dood van duizenden politieke gevangenen. Het Georgische parlement heeft het veto van de president tegen de zogenoemde buitenlandse agentenwet van tafel geveegd. Kern van de wet is dat organisaties die meer dan 20% van hun financiering uit het buitenland ontvangen zich moeten registreren als buitenlands agent. En daarmee komen ze onder verscherpt toezicht te staan. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen op deze tweede Pinksterdag. Daags voor het na een weekend vol gedoe over de vermeend voorgedragen nieuwe premier Ronald Plasterk bereiden de partijen in de Tweede Kamer zich voor op het debat overmorgen. Debat over het hoofdlijnenakkoord van de 4 formerende partijen. Het akkoord dat in de ogen van Geert Wilders de zon weer laat schijnen in dit land. Debat zal ongetwijfeld gaan over de premierskandidaat, maar ook over de inhoud en over de financiële afspraken en gevolgen van dat programmaakkoord. D66 en de ChristenUnie vroegen het Centraal Planbureau eind voor vorige week om de hele handel nou eens goed door te lichten, zodat er op basis van harde cijfers kan worden gedebatteerd woensdag. In plaats van boterzachte voorspellingen en goede bedoelingen, woorden die niet alleen van de toekomstige oppositie komen, maar ook van een aantal economen de afgelopen dagen. En een van de 2 Kamerleden die doorrekeningen wil zien is Hans Velbrief, tevens demissionair staatssecretaris van Mijnbouw en voormalig topambtenaar op financiën onder Richard van Zwol, notabene de formateur in aantocht en in Brussel, waar die de ambtelijke baas was van het Europese nood. Fonds en er zat heel veel geld in. Meneer Velbrief, goedemorgen. Goedemorgen. Zit u hier nou als staatssecretaris, als ter zake deskundig voormalig ambtenaar of als oppositielid dat alle slijpstenen alvast tevoorschijn haalt om het hele messenblok maar vast te gaan slijpen? Hey, je kan jezelf niet in stukjes delen. Ik ben het allemaal, denk ik. Maar ik zit er woensdag natuurlijk als Kamerlid. Ja. In de fractie van D66. Juist. Dus u bent een ondeelbare persoonlijkheid, zeg maar. Maar we halen er toch vanochtend 1 deeltje af. Ja. Toch nog even naar dat staatssecretariaat dat u nog steeds bekleedt. Gert Kluuk, die net nu naast u zat voor het nieuwsoverzicht, die had het over die warmtenetten in plaats van warmtepompen. Ja. Dat beter werkt. Ik zag u knikken. Ja. Ja, dat is, die warmtenetten zijn heel belangrijk. En die zijn ook belangrijk om die goed te ontwikkelen. Volgens mij verdedigt Jette nog deze week de nieuwe energiewet. Ja, de minister van Energie. Rob Jette, de minister voor Energie en Klimaat. En het is, ik hoop dat dat debat dus doorgaat. Waarschijnlijk gaat dat nog door. En dat is denk ik belangrijk, dat we dit soort dingen goed regelen. Dus warmtenetten belangrijker dan die warmtepompen. Dus wat dat betreft bent u blij dat die warmtepompen zijn gesneuveld in het hoofdlijnenakkoord? Nou, zo werkt het niet helemaal. Want het is verstandig om... We weten al heel lang dat als je innovatie wil afdwingen... Hè, California is een prachtig voorbeeld waar meestal de eerste innovaties plaatsvinden, dan moet je meestal ergens wettelijk iets gaan verplichten. En daarom is het verstandig om op een gegeven moment naar die warmtepompen om te gaan. Goed, dat debat met Rob Jette is dus komende donderdag. Ja. Volgens de rol van de Tweede Kamer. Woensdag is dus dat debat rondom het hoofdlijnenakkoord. En daar gaan wij over praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Dank u. U hebt gevraagd om doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Krijgt u die ook? Ja, er zijn eigenlijk 3 dingen. Er zijn 2 dingen gevraagd voor het debat van de aanstaande woensdag. En dat is alle onderliggende memo's, et cetera, wat die gestuurd zijn naar de informateurs in de afgelopen periode. Dat is iets wat wij echt morgenochtend wel willen hebben. Dat had eigenlijk al bij de brief moeten zitten. Dat zat er niet bij. Maar op basis van 68 grondwet, het artikel 68. Dat is beroemde. Wat een van de formerende partijen heel goed kent, dat artikel. Ja, u doet een omzichtje dus. Daar heeft hij altijd gelijk in gehad. Dat hoort er gewoon te liggen. Wilt u ook een tijdlijn? Nee, maar morgenochtend is goed. En dan willen we graag ook hebben voor het debat, en zoveel mogelijk ruim voor het debat, is een doorrekening. Dat heet dan even in technische termen een ex-ante doorrekening. Dan zet het Centraal Planbureau even zijn stempel op de verschillende posten. Met andere woorden, we willen 1 miljard ombuigen op het aantal hoeveelheid ambtenaren. Kan dat eigenlijk wel? Check of niet check? En we krijgen een eerste inzicht wat het betekent voor het EMU-saldo, dus het tekort of het overschot van de overheid. Juist. Nou, is het ook zo dat dus komt? Want u hebt het gevraagd, maar u hebt ook de bevestiging gekregen. U krijgt de cijfers. We gaan aan het rekenen. Er is contact geweest met het planbureau en die cijfers komen. En ik hoop zo snel mogelijk. Juist, dus dat planbureau dat heeft de hele Pinksterdagen in rook zien opgaan, omdat u graag de cijfers wilde hebben. Nou, dat denk ik niet, omdat ook al tijdens de informatie, dat weet u ook, de informateur heeft op een gegeven moment ook al gevraagd helemaal een aantal maatregelen te inventariseren. Dus ik vermoed dat eigenlijk het meeste daarvan wel lag. Goed, als u naar het EMU-saldo kijkt, dat is wat we rood mogen staan van Brussel, even heel simpel gezegd. Dat mag niet meer dan 3% zijn in het rood. De formerende partijen zeggen, we komen op 2,8. Ja, dus hoop, dat is binnen de 3%. Hoop is geen strategie. Dus dat wil zeggen, ik hoop het. En zij hopen het. Maar daarom heb ik die doorrekening gevraagd. Ik wil graag zien of dat echt zo is. Ja. En twee, als dat 2,8 is of 2,9... daar zit toch een probleempje aan. Het probleempje hebben we de afgelopen kabinetsperiode ook gezien. Toen viel het mee en toen is het allemaal goed gegaan. Maar heel scherp aan de windzeilen is heel gevaarlijk. Ja, want zeggen economen, en dat zegt u eigenlijk met zoveel woorden ook, er hoeft maar iets mis te gaan of je zit over die 3% heen. En zou het nou zo zijn dat wat daaronder ligt dan keihard is, dan zou ik nog denken, nou ja, dat kan. Hmm. Maar we hebben, en dat zeggen de economen ook, als je heel goed kijkt naar wat eronder ligt, dus aan bezuiniging en lastenverzwaring, dan zit daar nogal wat in waar je van kan afvragen, levert dat eigenlijk op wat hier staat? Gaan we allemaal over praten, maar even naar dat cijfer. Min 2,8. U zegt dat is eigenlijk gewoon te krap gerekend. Je hebt bijna niks achter de hand voor als er iets misgaat. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt, toch? Ja. Nou bent u demissionair staatssecretaris in een kabinet dat ooit missionair begon. Ja. Namelijk Rutte 4. Ja. Daar was een constituerend beraad, zoals dat dan heet. In de treffenzaal, alle ministers en bewindspersonen moeten daar hun handtekening zetten en zeggen, hier kunnen wij mee leven, hier gaan wij mee aan de slag. Hebt u ook gedaan. Ja. Enig idee hoe groot het financieringstekort was? Ongeveer net zo groot. Ja, min 2,7. Ja. Maar en dat was dan de doorberekening van het Centraal Planbureau. Ik zal het verschil uitleggen. Ja. Kijk, er zat bij het vorige kabinet, hebben we dat scherp aan de wind zijnde, hebben we bewust gedaan. Daar zat een hele bewuste keuze achter. En de bewuste keuze was deze, dat wij zeiden, kijk, er komen hele grote overgangen aan op klimaat, op stikstof, op kennis. En daarvoor gaan we grote fondsen maken. Die worden nu overigens voor een groot deel weer afgeschaft. Hè? Gaan groot fondsen maken. En om die fondsen te vullen, hebben we een hoop geld nodig. En daarom gaan we scherp aan de windzijde. Ja. Daar zat een echte filosofie onder. Ja. En in dit geval zeggen ze, de zon moet weer gaan schijnen in Nederland. Bestaanszekerheid is heel belangrijk, dat is achtergebleven. Dus we hebben dat geld nodig, dus daar zit ook een filosofie achter. Ja, maar hoop is geen strategie, want daar kom ik weer terug. Dat is een ander soort filosofie. Bij ons zat er echt een filosofie achter. Wij gaan geld, we gaan scherp aan de wind zijn, maar we doen dat om te investeren in de toekomst. Mijn grootste probleem met dit akkoord is eigenlijk dat die hele visie op de toekomst lijkt weg te zijn. Of het is niet uw visie, dat kan natuurlijk ook. Zeker, er zit ook politieke weging in. Ja. Maar er zit wel heel veel nadruk op het nu en heel weinig op de toekomst in. Er zijn heel veel voorbeelden van te geven. Ja. Ik ga een paar voorbeelden geven. Je gaat in het vestigingsklimaat tegen vermogende mensen zeggen, u hoeft minder belasting te betalen. Het zijn rijke mensen. Je gaat bezuinigen op het onderwijs, fors. Je gaat bezuinigen op de Rijksoverheid. Ja. En dat doe je allemaal om dan mogelijk te maken dat je 1 of 2 miljard lastenverlichting aan mensen nu kunt geven. Kun je zeggen, de zon gaat schijnen. Ja, maar die zonneschijn zou dus wel eens van korte duur kunnen zijn. Maar die fiscale maatregelen zijn in de ogen van deze partijen nodig om te zorgen dat het bedrijfsleven in dit land blijft en niet de benen neemt naar het buitenland. Onderwijs is al zoveel ingeïnvesteerd de afgelopen jaren dat volgens cijfers uit oktober 2023 uit mijn hoofd er nog steeds 8 miljard op de plank ligt die niet uitgegeven kan worden. Ja. Nee, dat laatste is waar. Hè? Dat laatste dat we tekort hebben aan mensen, komen we straks misschien nog wel even over te spreken. Dat plannen tegenhouden is waar. Maar het is niet waar dat je het vestigingsklimaat versterkt door bijvoorbeeld in box 3, hè, dat gaat om vermogen die particulieren hebben, die u en ik ook kunnen hebben, daar 100 miljoen aan mensen te geven. Wat zit daar nou voor een relatie met het vestigingsklimaat eigenlijk? Wat heeft het voor een relatie met het vestigingsklimaat dat we tractoren van boeren weer op goedkope diesel gaan laten rijden? De zogenaamde rode diesel. Ja. Meneer Kokkeman, ik heb er 20 jaar over gedaan. Ja. In mijn ambtelijke carrière om te zorgen dat die rode diesel, die subsidie op vervuilende diesel, zou verdwijnen. In 2013 is dat gebeurd, maar dat was toen gewoon een bezuinigingsmaatregel. Zeker, was ook een bezuinigingsmaatregel. Was ook een bezuinigingsmaatregel. Maar dit is dus, we gaan een subsidie geven om boeren te veel mest te laten uitrijden over het land. Ja. Dat is wat we aan het doen en dat doen we dan met goedkope diesel. Te veel mest mag niet meer van Brussel. Nee, maar goed, als ik het akkoord goed lees, is de hoop weer terug. Ja. Of de lef. We gaan pleiten natuurlijk voor dat dan in Brussel wel mag. Maar kijk, u bent lid van D66, dus zeker. Dat u niet bij alle plannen uit dit akkoord staat te springen, dat lijkt me duidelijk. Want anders dan was u wel lid geweest. Dat kan trouwens niet, maar dan had u op de PVV gestemd. Zeker, dat klopt. Dus dat is niet zo gek. Dat klopt, maar mijn punt is, hoop is geen strategie. Te veel nadruk op het nu, te weinig op de toekomst, is niet verstandig. Laten we eens gewoon kijken naar wat ze hebben opgeschreven. Ja. Want schrappen in het ambtenarenapparaat, min 22%, dat is niet voor het eerst dat ik dat heb gelezen in een regeerakkoord. U vast ook niet. Nee. Is wel vaker opgeschreven, ook door andere partijen. Er stond een prachtig overzichtje in het Financieel Dagblad hierover. Dat klopt. Ik vind zelf de gedachte dat je eens kijkt naar de overheidsapparaat, dat je zegt, zitten daar nou dingen in waarvan je zegt, ja, dat kan wel minder. Ja. Vind ik niet zo raar. Maar 22% lijkt te zijn gebaseerd op, als ik de redenering in het regeerakkoord volg, is er 22% bijgekomen sinds 2019, pak een beet. Dat kan er ook wel weer af. Ja, dat is natuurlijk, dat is een slechte strategie. Men heeft hele vrome teksten over, en nu doe ik toch maar even analytisch. Ik zit er niet politiek, kijk even niet politiek, maar kijk even analytisch. Men zegt, ja, de kwaliteit van het overheidsapparaat moet omhoog. En dan gaat men de volgende dingen doen. Dan gaat men zeggen, we gaan snijden in de hoeveelheid ambtenaren. We zetten de ambtenaren op de nullijn de komende jaren. Uh-huh. En je mag minder mensen inhuren. Ja. Ja, ik zie niet goed in hoe deze mix op een departement straks, voor een nieuwe minister die daar komt, hoe die hier chocola van moet maken. Wat gaat hij nou doen? Dan spreek ik even namens Pieter Omtzigt, die vaak heeft geroepen, de communicatieafdelingen van departementen puilen uit. Daar werken zoveel mensen. Hij heeft het dan, ik weet niet of hij het erover heeft, maar in ieder geval mensen noemen dat de bondkraag. Maar hij heeft in ieder geval wel specifiek over dat type ambtenaren. Ik geloof dat de heer Omtzigt ook degene is die de meeste kamervragen heeft gesteld van iedereen. Die kamervragen moeten allemaal beantwoord worden. Ik bedoel, ik geef gewoon aan de realiteit. Dus ik ben het... a priori eens dat er wel wat af kan. Ja. En misschien zit het ook wel daar. Maar het moet wel allemaal een beetje passen. Ja. Enig idee hoeveel toename er was op uw eigen departement? Ja, veel. Ik dacht tweede plek, als ik goed had overzicht. 40%, ja. Ja. Nou, maar goed, wij zaten ook wel, en dat hoort ook een beetje bij dezezelfde redeneringen. We zaten natuurlijk op het departement waar bijvoorbeeld het beleidsterrein klimaat heel belangrijk geworden was. Is de grootste uitdaging die de mensheid heeft. Ja, eigenlijk een nieuw departement binnen dat departement. Ja, en dan is het niet zo raar dat daar veel ambtenaren bij komen. Je hebt in 2010 gezien bij Rutte 1 dat het ministerie van Landbouw werd ondergebracht bij Economische Zaken. Ja. Dus het ministerie Eli. Ja, dat werd als zodanig opgeheven. Er gingen ook heel veel ambtenaren weg. En de conclusie nu juist de afgelopen jaren is geweest dat daarmee ook een heleboel expertise de deur uit is gelopen. Nou, dit is denk ik ook gewoon waar. Dus daarom zeg ik, hoe kan nou deze mix van min 22%, minder inhuur, en dat dan ook nog een keer met een nullijn, hoe kan die nou leiden tot een kwaliteitsimpuls waarvan ik ook vind, waarvan het regeerakkoord terecht zegt, dat mag er wel komen. Ja. Nou ja, goed, en dus zijn we mensen van buiten gaan inhuren. Maar goed, bij uw departement is het aantal personeelsleden met 40% toegenomen. Maar de externe inhuur ook meer dan 30%. Meneer Kokkeman, ik geef leiding, zoals u weet, aan de NCG, het Commissariaat Groningen. Ja. Dat de uitvoering doet van de versterking van huizen daar. Ja. Daar wordt enorm veel ingehuurd. Ja. Ja, gewoon simpelweg omdat ze de kennis niet in huis hebben. En die kun je natuurlijk weer zelf maken. Ja. Maar dan haal je weer niet 22%. Je zult wel ergens moeten toegeven. Groningen wordt 4 keer genoemd. Ja, 4 keer. Ik vind. Alleen niet over aardbevingsschade. Nee, ik vond het een beetje jammer dat er niet een paar zinnen stonden over, niet zozeer over wat we bereikt hebben, maar meer over wat er nog moet gebeuren. Ja, en de lelielijn die in Groningen moet beginnen. Ja, dat staat er wel. Maar ik vond het een beetje jammer nogmaals dat daar niet nog wat aandacht voor was voor het versterken van de huizen en de schade. Ja. Maar goed, het is zoals het is. Ja. Het is wel heel fijn natuurlijk dat ook dit regeerakkoord nog een keer bevestigt dat er geen gaswinning meer plaatsvindt in Groningen. Nou ja, en dat Groningen als voorbeeld wordt genoemd waar het is misgegaan tussen het vertrouwen van burgers en de overheid als het gaat om goed bestuur. Zo is het. Terug naar die cijfers. We hebben het over de min 22% ambtenaren gehad. Ze willen ook 1,6 miljard minder op willen gaan betalen aan Brussel. Dus de contributie voor de Europese Unie, om het maar even heel simpel te zeggen. Nou, dan moet je gaan praten in Brussel. Heeft dat met uw Brusselse kennis van zaken en uw ervaring daar enige kans? Wil u een kort antwoord of een lange antwoord? Dan laten we beginnen met het korte. Nee. En het lange antwoord? Nu ga ik het lange antwoord geven. Ja. Kijk, als je, en dat is een beetje, nogmaals, hoop of lef is geen strategie. Kijk, Je moet goed nadenken hierover. Wat dit kabinet wil, is men wil graag praten in Brussel over de derogatie rond mest. Ja, dat is de uitzonderingspositie die wij hadden en die we binnenkort echt verliezen. Precies, en die we heel lang hebben gehad. Dan willen we gaan praten over opt-outs op asiel. Ja, maar het kan alleen bij een verdragsverandering. En bijvoorbeeld als de Europese Unie gaat uitbreiden straks. Ja, iedereen waar, deze partijen overigens op tegen zijn. Iedereen die ooit onderhandeld heeft in zijn leven, weet dat het wel erg ingewikkeld is als je ergens komt en je zegt, ik wil graag minder betalen. Ja. En ik wil ook graag deze andere dingen nog. Ja. Ze zijn niet tegen de uitbreiding, maar wel, ze zijn er heel kritisch op. En een aantal partijen is daar echt tegen. Dus onderhandelen werkt toch altijd een beetje zo. Jij geeft wat en je neemt wat. Ja. Dat is mijn ervaring in ieder geval in Brussel. Zo hebben we het daar altijd gedaan. Dus daarom denk ik dat dit niet gaat werken. Nee, 1,6 miljard eraf. Ofwel via de eigen bijdrage of van ja, minder uitgaven in Brussel zie ik niet gebeuren. Nee, met andere woorden, dat kan. Maar er staat een veiligheidsclausule in dat hele staketsel. Ja. Namelijk, als we richting de 3% gaan of er overheen, dan zal er moeten worden bezuinigd. En de Zalm-norm komt ook weer terug. Refererend aan Gerrit Zalm, oud-minister van Financiën, de langste in de vaderlandse geschiedenis, 12 jaar ongeveer. En zijn stelregel was, en er was echt een gouden regel in die tijd, als je over je eigen begroting heen gaat als departement en als minister, dan moet je het maar ergens op je eigen begroting terugvinden. Ja, dat is en als we met z'n allen meer geld binnenkrijgen, gaat het direct in mijn schatkist. Dat is een heel goed uitgangspunt, daar ben ik het ook zeer mee eens. Ik ben erom opgeleid, half, dus ik ben het totaal met Gerrit eens hier op dit punt. Maar wat hier gebeurt bij deze formule is het eigenlijk, we proberen die 1,6 miljard te halen. Als we die dan niet halen, moeten we elders bezuinigen. Dan staat er een volzin. Dat betekent dat die bezuiniging dan over alle departementen wordt verdeeld. Ja. Moet je je voorstellen wat dit betekent, hè? Dat betekent 1,6 miljard bezuinigen. En dat gaat dan over de grootste begrotingen. Die komen eerst. Nou, de drie grootste begrotingen in Den Haag zijn Volksgezondheid. Ik dacht het speerpunt van de heer Wilders. Ja. Sociale zaken, staatszekerheid en onderwijs. Ja. Nou, succes daarmee. Dus met andere woorden, dit is een noodrem. Zo wordt het ook genoemd. Het regeerakkoord is daar helder over. Maar dit is natuurlijk ingebakken ellende. Ja, maar toch staat het er. Ja, ik heb in Groningen geleerd, beloof nou geen dingen waarvan je van tevoren weet dat het niet gaat. Doe dat nou niet. En ik had dat gebeurt toch in alle eerlijkheid wel vaker? Nee, dat weet ik. En ik zeg ook, ik heb het geleerd. Dus ik bedoel, ik ben er eerlijk over. Dat is ook bij mij een ontwikkeling geweest. Ik heb een heleboel dingen geleerd in Groningen over bestuur. Maar dit is er ook één van. Dus ik had dat niet zo gedaan met die 1,6 miljard. Ik vind, omdat het toch een beetje, ja, het staat er toch een beetje om spierballen te tonen, denk ik. Hè? Dat, zo moet ik het dan maar lezen. Nou ja, of om het plaatje sluitend te krijgen. Ja, maar dan had je net zo goed die 1,6 miljard bezuiniging tegelijk in kunnen zetten. Dan word je alleen veel minder populair van. En dan waren ze er misschien niet uitgekomen, zo is het plaatje. Zo is het. Maar zo gaat het toch vaker bij onderhandelen. Ja, zo gaat het wel vaker, maar dat wil nog niet zeggen dat het goed is. Nee. U vraagt mij van wat vind je ervan? Zeker, ik ben ook oprecht benieuwd wat u vindt. Zeker gezien uw achtergrond, ook als thesaurier-generaal. Dat is een van de belangrijkste ambtenaren, eigenlijk de belangrijkste ambtenaar op financiën, toch? Ja, nou ja, de thesaurier-generaal bestaat 400 jaar, geloof ik. Wij hebben een genootschap van oud-thesauriers-generaal. Dat is echt de schatkistbewaarder. Dat is de schatkistbewaarder. Dus het is in ieder geval, ik heb het altijd de mooiste baan gevonden die ik mijn hele leven heb gedaan. Ja, tot op de dag van vandaag? Prachtige baan. Ja? Ja. Goed, toen was Richard van Zwol de SG. Zeker. De secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar. Zeker. Leider van de ambtelijke organisatie. Zeker. En daarvoor zat hij ook bij Algemene Zaken. Hij is al heel lang betrokken bij kabinetsformaties. Zeker. De meest brisante misschien wel die uit 2003? Ja, degene die tussen Balken en Den Bosch, daar was hij, als ik mij goed herinner, was hij uitgeleend door Algemene Zaken aan de informateurs. Ja. Leijnse en Donner toen om dat kabinet te maken, dat is mislukt. Ja. Richard van Zwol is een enorm ervaren en ambtenaar en overigens een goede vriend van me. Dus, u kent hem goed? Ik ken hem heel goed. Hem heel goed. Wat voor man is het? Kalm. Heel kalm. Heel nuchter. Geestig? Zeker. Hij is zeker geestig. Ja, hij is heel grappig. Maar wel op de tongue-in-cheek manier. Ik zou zeggen op de Engelse manier. Het is een echte onkreukbare topambtenaar. Ik bedoel, hij zou zo'n yes-minister kunnen eigenlijk. Hè? Dat wil ik vragen, ja. Wij houden allebei van politiek, dus hij zou zo'n yes-minister kunnen. Ja. Hij is de vleesgeworden Nederlandse variant van yes-minister eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Met heel veel ervaring dus op de achtergrond. Zeker. En hij is in dit geval samen natuurlijk met Elbert Dijkgraaf de procesbegeleider geweest van dit proces. Ja. Dus als je dan kijkt naar de financiële bijlagen bij dat hoofdlijnakkoord, dat is op zichzelf wel volgens de regels opgeschreven, zal ik maar zeggen. Minder of niet. Maar ze hebben echt geprobeerd om die plaat rond te krijgen. Ja. En dat hebben ze. Maar er zit dus in die plaat zitten. Wij noemen dat een plaat. Hè? Dat is een beetje vakterm. Maar dat is dus zo'n financieel beeld. Ja. Financiële bijlagen. Ja. Maar daar zitten dus ingebakken zitten zwakheden. En dus een van die zwakheden is dat scherp aan de wind. De tweede is die bezuiniger waarvan je afvraagt hoe hard zijn die. Ja. Het derde wat ik zelf waar de economen ook op wijzen, dat vind ik gek en dat had ik ook eigenlijk niet helemaal verwacht, is dat er iets in zit waarbij men in het begin vooral zoet uitkeert en aan het eind vooral de moeilijke dingen doet. Nou, u zit me al verontwaardigd aan te kijken. Nee, gaan ik ben zeggen, helemaal niet verontwaardigd. Dat doen politici natuurlijk altijd. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Het is een gekke verdeling in. En ik heb echt in het weekend vrij lang, omdat ik wist dat ik bij u langs ging, zat ik te denken, waarom doen ze dit nou? En ik kan er niet goed een vinger achter krijgen. Alle economen zeggen, het is onverstandig. Vingers in de lucht steken? En ja. Gewoon iets opperen? Ik weet niet of het waar is. Ja. Nou, stel nou dat je denkt, dit kabinet zit er nooit gewoon 4 of 5 jaar. Nee, maar dat is natuurlijk dan hebben we in 2 jaar tijd toch een heleboel leuke dingen gedaan voor de mensen. En kunnen we op een vrolijke manier de verkiezingen. Maar dan is het een hele slechte onderbouwing. Als dat waar is, dan hebben we namelijk alle leuke dingen gedaan. En dan moet er daarna een puinruimerskabinet komen om dit allemaal op te lossen. Maar je hoort tegelijkertijd op de achtergrond ook meteen, zodra er ergens een tegenvaller is, moeten we gaan bezuinigen en gaat dat feest helemaal niet door. Dat is dan wat ik begrijp dat de VVD heeft afgedwongen in die onderhandelingen en wat NSC met Omtzigt hebben afgedwongen. Zeker. Maar er zit dus een ingebakken, er zit dus iets in van, we gaan eerst de leuke dingen doen en daarna de minder leuke dingen. Met uitzondering van het eigen risico wat pas in 2027 wordt verlaagd. Maar dat is wel voor Geert Wilders van extreem groot belang. Voor hem van groot belang. Dus dat doet vermoeden dat daar een soort politieke redenering onder zit. Ja. Maar dat is weer gevaarlijk met het oog op al die noodremmen die erin zitten. Nou, feitelijk hoeft het allemaal niet uit. Nee, maar de vraag is dan wel, hoe kan dit dan doorgang hebben gevonden onder het toeziend oog van Richard van Zwol als de man in kwestie zo briljant is? Nou, dat weet ik niet. Dit is een politieke keuze hoe men geschoven heeft. Maar de economen zeggen, om 2 redenen namelijk. 1, het is linker om eerst het moeilijk te doen en dan het makkelijke. Maar 2 is dat die economen zeggen, waar ze ook wel een punt hebben. Ja. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar er zijn natuurlijk in Nederland alleen maar personeelstekorten. Ja. Terrassen zijn dicht, half omdat er geen personeel is. Ja. Dus is het dan verstandig om nou de grote dingen die je gaat doen, de eerste paar jaar te doen? Wij zijn als kabinet, u zei dat terecht 10 minuutjes geleden, er hard tegen aangelopen dat er gewoon mensen tekort komen. Ja. Nou, sterker nog, er blijft van alles en nog wat te liggen. Er blijft ook heel veel geld op de planken liggen. Ja, kan niet worden uitgegeven, want er zijn geen handjes. Terug naar Richard van Zwol. Die wordt dus na dat debat van woensdag vermoedelijk formateur. Daar moet een kamermeerderheid voor zijn. Maar de 4 formerende partijen hebben die kamermeerderheid. Dus dat is hamerstukje. Dan wordt hij dus formateur. Ja. Normaal gesproken is de formateur ook de aangewezen persoon die opgaat voor het torentje. Ja. Nu niet, hè? Zegt hij. Zegt iedereen daar rondomheen. Dus ik moet dat geloven. Ik moet geloven dat de afspraak is dat hij. Nou, er is iemand anders voorgedragen. De voorgedragen premier die we ook niet kennen. Nee. Dat hij die gaat assisteren bij het samenstellen van de ploeg. Dan, overigens, is dat ooit eerder gebeurd? Nou, ik kan het me niet herinneren. Ik geloof, het is geen wet van mede en pers dat de formateur premier wordt. Dus ik maar denk, het is zeer ongebruikelijk. Ik denk, maar ik zou terug moeten. Ik dacht vaag dat het kabinet Den Uyl. Dat was Jaap Burger, was daar de informateur. Die was volgens mij formateur en geen informateur. Dat ga ik opzoeken. Dat was de enige die ik kon bedenken. Dat is trouwens ook de vergelijking. Dat en kabinet. Die heeft ook ministers gevraagd. Hè? Dus hij was inderdaad een informateur. Ja. Ministers gevraagd uit partijen die eigenlijk niet mee wilden doen om toch maar mee te doen. Ja. U kent de voorbeelden allemaal. Ja. Maar dit had best gekund als er een aangewezen premier was. Ja. Waarvan iedereen wist, die wordt premier. Ja. En die wordt. En Van Zwol begint even met het proces en helpt hem om zijn team samen te stellen. Was dit helemaal geen rare constructie geweest? Maar die premier is er niet. Dus dat weten we niet. Er schijnt iemand te zijn voorgedragen. Ja. En naar verluid zou dat Ronald Plasterk zijn. Die ligt onder vuur. Ja. Zou hij nog premier kunnen worden? Gezien de commotie, vindt u? Ik vind het niet helemaal aan mij om daar wat over te zeggen. Het is ingewikkeld geworden. Een premier moet echt boven de partijen staan. Het is ingewikkeld geworden, maar verder vind ik het echt niet aan mij. Ingewikkeld is het wel. Ingewikkeld is het en het is ook toch voor... En daar ging het toch allemaal om, geloof ik ook. Het vertrouwen van mensen in politiek. Denk van nou, weet je, het was wel fijn geweest als daar gewoon iemand was geweest waarvan iedereen zei, nou, ja, je hoeft er niet mee eens te zijn, maar het is goed dat er een premier is. Nou gebeurt het dus wel vaker dat mensen in dit hele proces, in dat proces worden getrokken. Kijk naar de partijen. Hè. Niet iedereen zat daar met evenveel plezier aan tafel. Sommigen uitgesproken met lange tanden. Is er ook nog een kans dat Richard van Zol straks gewoon, omdat het niet anders kan, premier wordt? Tegen zijn eigen wil en dank in. Ik kan het me niet voorstellen. Ik ken de man al echt heel lang. Zou hij er geschikt voor zijn? Een ideale, ongelooflijke goede rechterhand van premiers, topambtenaar. Ik heb bij hem nooit bespeurd dat hij zelf behoefte had om in dat spotlight te staan. Dat is kenmerkend voor een premier is natuurlijk dat je naar buiten moet treden. U ziet het niet gebeuren? Ik zie het niet gebeuren. Terug naar het debat woensdag. Wat wordt dat voor een debat eigenlijk wat u betreft? Nou ja, ik hoop dat we het gaan hebben over de plannen die in het hoofdlijnenakkoord staan. Waar wij het niet mee eens zijn en waar wij hebben het voor een deel over gehad. En dus er is nog veel meer. Maar ja, ik loop ook wat langer mee. Het zou best eens kunnen dat het ook heel erg gaat over de premier inmiddels. Ja. Of de niet bekende premier. Zit u erbij bij dat debat? Zeker. Ik zit op de tweede rij. Ik moet erg oefenen. Ik geloof dat ik al een keer tegen u heb gezegd in mijn gezicht in pokerface houding houden. Daar ben ik niet heel goed in. Nee. Dus ik ben continu in beeld. Dus ik let op mij woensdag of ik dat goed geleerd heb. Nou, ik ga nu helemaal met argus ogen kijken. Hans Velbrief, hartelijk dank voor uw komst hier naar Hilversum. Hier gaat de nieuwsbv verder met Natasja Gibbs. Een fijne tweede Pinksterdag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 presenteert het Dit is de Dag verkiezingscafé. Goedenavond, meneer Van der Brink. De Europese verkiezingen staan voor de deur. Daarom opent het DIDD verkiezingscafé zijn deuren. We hebben een Europa nodig wat voor iedereen werkt. In cafés door het hele land worden de Europese lijsttrekker en de landelijke leider van de partij stevig aan de tand gevoeld over hun politieke plannen. Nederland is van de Nederlanders en is niet van de mensen in Brussel. U en jij kunnen erbij zijn. Meld je aan via nporadio1.nl. Luister iedere werkdag om 6:30 op NPO Radio 1. De EO. Het Dit is de Dag verkiezingscafé. Wie luistert, weet meer. Ster. Onze geschiedenis vind je overal in Nederland. Weet jij wat er heeft plaatsgevonden in jouw regio? Kom naar de Kanondagen op 25 en 26 mei. En ontdek de verhalen uit jouw buurt. Ga naar kanondagen.nl. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Sunweb heeft last minutes naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Lekker op vakantie en een nieuwe keuken. Met onze lage prijzen hou je geld over en kan het gewoon allebei. Maak snel je afspraak en kom langs in de winkel. Tja, dat is echt ongekend van keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.